तनादि चलेगा अतः सप्त सरितेत तनु विस्तारे तनादि क्रीम उ हो जाएगा तीप आने पर तन उ तीप तनु है अंग तीप प्रत्यय के लिए किस सूत्र से अंग संज्ञा अंग कौन थी प्रत्यय के लिए ईगंत अंग है गुना होगा किस सूत्र से हाँ पुंदर उपस्थित सर्वधातु के पर में है कहाँ है हैं सर्वधातु को किन की थी क्या कीटे अंगी थी सर्वधातु है हाँ गुण हो गया तन्नोति तस में सर्वधातु है रहे नहीं गुण होगा क्यों नहीं होगा सर्वत नहीं हैं हाँ तनुत तनुति तनुत अंतिमे तनु अग्रंथि क्या सूत्र लग गया उष्णु को सर्वत नहीं लग गया क्यों स्नु नहीं है उष्णु को सर्वत के स्नु के लिए या सुनो नु तो है स्नु में से नु रहता है किंतु स्नु प्रत्यय के लिए क्या उष्णु को सर्वत यहाँ इक्यासी यण हो जाएगा क्या बनी एरने का च एरने का विकारंत हो तो धातु धातु का नहीं हाँ तन तन तनवंती हाँ इकारण धातु है तनुति तनुत तनवंती आगे तनुषि तनुमी क्या सोच लगा वो आतन पद में तनुते लीटर का बनी है इसका परसम पद में क्या बनेगा ततान आगे बोलो हाँ ततान तेन तो लिखा है ततान तेन तो कहाँ लिखा नहीं लिखा है ठीक है मैं ततान ए क्या ततान आगे तेन ही बोलो हाँ नीचे लिख दो बोलो जाओ कहे तो नीचे का हाँ नांत में कितना अनिठे है मान्य हनी दो सेठ है तेनी थ क्या सूत्र लगा तेनी थे में अत किलोमीटर थे क्या लगा हाँ तरजय सेठी अतने पद में क्या बनेगा तेने बोला के तेनी दे दे क्या बोलते दे नहीं धुवे धुए धर वह तेनी दे नहीं क्या बनो हाँ वह बना वह तेनी द्वे आगे लूट लकार में क्या बनेगा फिर नीचे दिखना क्यों धातु तन मालूम है धातु सेठ मालूम हो गया तनिता लूट लकार में क्या बनेगा तनिष्यति आतन पद में हाँ लोट में लोट बोलो तनु हाँ पुस्तक में है थोड़ा तन तनवानी नहीं तनवानी तन पूरा है तनवानी मध्यम पुरुष में क्या बना तनु ही केस कहाँ जाएगा उत्तच बोलो सूत्र पूरा हाँ आतन पद में आतन पद में लंग लकार में बोलो अतन पद में अतनुता बिजली आसनी आतन पद में तनि तो पर से पद नहीं आसनी आसनी में अच्छा हैं क्या बने तन्यात और तन सिस्टर लूंग लकार में पर से पद में क्या बनेगा हमारे हैं हाँ क्या सत्र लगे अतानित अतनित और आत्न पद में सूत्र है तनादिभ्यस्त तथा सो हो तनादि शिचो वालुक्षा तथा सो त पर हो थास पर हो तो त एक आता है तस्तमिपम ताम तम तस्थ को क्या आदेश होता है त वो त को नहीं लेना क्यों नहीं लाना तो थासा साहचर्याद एक वचन त शब्द गृहते थास के साथ से थास एक वचन का है एक वचन तो कहाँ मिलेगा प्रथम पुरुष एक वचन लेना ते नहीं है ना युवम अतनिष्ठ अच्छा अतनिष्ठ में तो कहाँ से आया अतनिष्ठ में तो है हैं परस पर बहुवचन में तो है तस् तस्तमे पाम ताम तम त वो तो है तो यहाँ तनाधि तथा से लगा नहीं ला अतानिष्ठ अतनिष्ठ दो रूप कहाँ कहाँ का अतनिष्ठ कहाँ का अतानिष्ठ कहाँ का एक जगह का कौन सा जगह है मालूम है अतानिष्ठ अतनिष्ठ मध्यम पुरुष आत्मन परिश्रम होते में दो कैसे हो गया हैं ठीक है अतथा बन गया अतन सिच थास सिच का लोक हो गया अतन अगर थास अतन अगर थास समझ नकार का लोप होने के लिए सूत्र दिया है अनुदातोपदेश वर्णित अनुदातना मनासिक लोप झलिक गीत गीत है अतथा आगे क्या बनेगा हैं अतनिष्ठा अतनि हैं साता आत्मन पद है ना अच्छा दो बनेगा क्या विकल्प से करता है अच्छा बाघ विकल्प से लोग जो लोक हो गया तो अतथा नहीं तो अतनिष्ठा और अतनी साथाम आत साताम तो था से क्या क्यों प्रथम पुरुष से मैं पूछ रहा हूँ हाँ तो अतत होता एक रूप हो रहा अतत के बाद में दूसरा पूछता हूँ आप अतः था कहते अत था अतत एक रूप बना अत था नहीं पहले अतत रूप है उसके बाद अता था मृद अतनिष्ठ अतत अतनिष्ठ आगे अतनी साताम अतनी सत आगे ध्वम में दो बनेगा अतनि ध्वम अतनि ध्वम आगे अतनिशी हाँ ये तनादिवस तथा से त और थास पर रहते सिच का लोक हुआ लोक पक्ष में त में क्या बना अतत थास में हाँ लोक नहीं होगा तो प्रथम पुरुष को दिन क्या बनेगा अतनिष्ठ मध्यम में हाँ अभी मिला कर बोल सकते हो एक एक सबको नहीं बोल सकते हो नहीं पहले हाँ करे तो हाँ बोलो ये सिर क्यों मिलाते हो हाँ बोलो मैं कहा हाँ नहीं कर सिर क्यों मिलाते हो बोल सकते हो हैं हाँ बोलो हाँ हो गया आगे है लिंग लकार में लिंग लकार में परसम पद बनेगा आत्मन पद बनेगा दोनों बने क्या बनेगा शाणु दाने सनुति सनुदाने परसों में तो बोलो सनुति सनुति दीर्घ है ना सनवंति आगे ये सनु इतना लंबा क्यों करते हो कोई भेद है ना एक ही दो बार बोलना क्या बोलो हाँ अतन पद में हाँ लिट लकार प्रश्न तो बोलो इतने देर बोलो बाला तो शशान सेन तो सेनु आगे बोलो आगे हाँ फिर से न हो गया क्या आगे उत्तम पुरुष में ससान ससान आगे निवास अतन पद बोलो हाँ लूट में क्या बनेगा देर नहीं करना सन्निता लेट में क्या बनेगा सन्निश्चित आतन पद में हैं आतन पद में सनि से न से में ए है क्या स्यते स्य में अ है ए नहीं सनिश्चते आतन पद लोट लगा रहे बोलो परिश्रम पद आतन पद में सनु सनुताम सन्वताम आगे आतन पद में आगे मध्यम पुरुष हाँ हाँ उत्तम पुरुष में साना वाई मई पनवा मई लंग परिश्रम पद में बोल सतो असनत असन्वम नहीं क्या बनेगा है असनवम क्या बनेगा असनवम क्या बोलते हो असनवम आगे बोलो जोर से जैसे सुना है क्या बनेगा हाँ दो दो बोला था दो दे आतन पद में क्या बनेगा बोलो आतन पद में हाँ बेदनी में बोलो है क्या सन्या आतन पद में है सन्विंत अनुनासिक है ना अंत में आप पहले ही बोलते अनुनासिक बोला था सन्वित हाँ आतन ये लूंग लगा रहे बोलो हाँ आतन पद में है अच्छा हाँ ये बनेगा जनसन ये अच्छा इसका ये रहेगा ना असली नहीं हुआ था असली ये हो गया सनोती असली में हाँ रोक जाओ असली में परिश्रम पद में ये विभाषा से आत्तु हो जाएगा तो सायात और संन्यात और लुंग लकान में जन सन खना संझल से आत हो गया तो असा क्या बनेगा? असा देखकर बोलो पुतो क्या लिखा है? असात पूरा असात असनिष्ट और आगे असनिषाताम निषत सात आगे हाँ रिंग लकार में क्या बनेगा? और आदेश प्रत्यय किस में लगे? परस में दे आतन पद में है आदेश प्रत्यय दोनों में लगेगा। हाँ आगे क्या है था तो क्षण हिंसायाम क्षणोती ऋणत्व हो जाएगा। किस से ऋण तो होगा है धातु एक क्षण धातु रसाभ्यान लगे अटकुम लगे यार बोलो क्षण में नकार को नो न से न हो जाएगा ना नहीं नो न सूत्र से नहीं हाँ आदि में नहीं नहीं होगा। हाँ तो ये क्षणोति बन गया आत्मनिपति में क्या बनेगा? क्षणुते बोलो लीट लगा चख्या नहीं चख्या हलनते है ना तो अब बोलो ना चख्या ना चक्षण करते चक्षण चक्षण हाँ आतन बुद्धि में आने क्या बने यार नहीं बने यार चक्ष हाँ हाँ लूट लगा रहे क्या बने यार लेट में आतन आतन बुद्धि में छनिश्चते लूट में नीचे क्यों देखते हो? क्षणवाणी आतन पद में हाँ लंग लगा रहा है बोलो ठीक से अक्षण होता है क्या बोला? अक्षण होता आगे अक्षण वाता बोला परसम पद में आए अक्षनो हाँ क्या बोले अक्ष आए हाँ आए अक्षन वह क्या बन गया बोलो आतन पद ये परसम चला है ना बोलो कठिन हो गया अभी नहीं हो गया बोलो हाँ क्या बोला? हाँ फिर से बोलो अक्षण अक्षा में आ है ना जल्दी ना अक्षण नहीं अक्षण हो तो हाँ ये विधि में क्या बनेगा अतन पद? हाँ अतन पद बोलो अक्षण अक्षण भी अक्षण भी अक्षण वही अक्षण वही बिदली में अतन पद में क्षणवित आश्लिन में परसमद में छन्या था आतन पद में लुंग लकार बोलो परसम पद में एक रूप दो नहीं बने दो पर एक बने हिम्यांत क्षण सज्जा मालूम है हिम्यांत क्या करता है विकल्प से, विकल्प से निश्चय करते, निश्चय करता है। हाँ क्या बनेगा? अक्ष अक्षणीति आतनपद में। हाँ हाँ लिंग लकार में क्या बनेगा बोलो? आगे धातु क्षिणु च उ प्रत्यय निमित्तो लघु पदाचार। धातु क्या है? क्षिणु। उकार की संज्ञा है, क्या रहेगा धातु? क्षीण। क्षीण होने पर ती पाया स सु उ हुआ तनादिव्य क्या सूत्र तनादि के व्यव तन उ अगर ती तनु ती में ती प्रत्यय के लिए तो तनु अंग है ऐसा क्या सूत्र? हाँ क्षीण क्षीण की क्षीण के लिए तो क्षीण है अंग तीप के लिए, किंतु उ प्रत्यय आर्धातुक है। अर्धातु है, अर्धातु से क्षीण के इकार को गुण प्राप्त है किस सूत्र से? पुगतम से गुण है। उ प्रत्यय निमित्तो लघुपथ गुण संज्ञा पूर्वक विधि अन्यति न भवति ते आत्रेयादय। आत्रेयादय व्याकरण कहते हैं वो प्रत्यय को निमित्त मान करके जो गुण प्राप्त है किस तरह से गुण प्राप्त है वो नहीं होगा, संज्ञा पूर्वक विधि अन्यति नहीं होगा ऐसे कहते हैं। भवत्य भी तो अन्य कोई कहते होगा तो दो पक्ष हो गया, गुण हो जाएगा तो क्षी को क्षय बन जाएगा, क्षेणोती क्या बनेगा? गुणा नहीं होगा तो अभी कौन सा रूप बनेगा? प्रश्न पद में दोनों बनेगा। आत्मन पद में क्या बनेगा? हैं आत्मन पद में क्षेणुते दो बन जाएगा। हाँ तो क्षेणुते हो गया उप्रत्यय निमित्त गुण। अच्छा लेट लगा रहे क्या बनेगा? रुक जाओ अब एक एक बोलने, अब बोलो लेट लगा रहे पहले प्रश्न पर आता है बताओ। आत्मनिपति में हाँ लोट में, लोट में ए नहीं रेट में लोट ये क्या था? लोट लकार का दोनों हो गया परिचय तो रात ने पद परिचय तो दोनों हुआ ऐसे दोनों हो गया दो रूप एक वो को धातु मान करके क्या बोलते हो? और एक बार भी सार्व धातु मानना अर्धातु नहीं माने किसी अर्धातु है आध्यात्मिक है किंतु एक पक्ष में संज्ञा पूर्व विधि रणनीति से नहीं होगा एक पक्ष में हो जाएगा। आध्यात्मिक दोनों पक्ष में है। हाँ आत्मपद में लंग लगा बोलो अक्षेणोत मिदले में आप दूसरा शेणुयात आतनपद में और दूसरे पक्ष में हाँ असली में चिड़िया आतने पद में हाँ लोंग में प्रश्न पद प्रश्न पद अतने पद में अक्षित अक्षयनिष्ठ हाँ अक्षयनिष्ठ में गुण होता है हाँ अक्षित में क्या हुआ हाँ गुण हाँ हाँ ठीक है अक्षय आगे ये क्या धातु रेणुगतो रेणु में रिणोति और एक अर्णोति अर्णोति कैसे बन गया है मालूम है हाँ उपत्यो को मान करके गुण के सूत्र से हुआ पुगंतल उपदे है पुगंतल उपल गया हाँ री और न है उपदा में कौन है री है री उपदा है तो प्रथम वर्ण है ना उपदा है पर में क्या सर्वता तो कुछ है हाँ ठीक है अर्णोति बन गया क्या बने निर्णोति अर्णोति हाँ अतन पद में हैं अर्णवते क्या अर्णुते हाँ लिट में क्या बने गया अनर्ण ऋण बन गया ऋण गुण अर्ण अनर्ण अनर्ण हाँ अतन में लूट लगा में हाँ लीट में हाँ लोट में अन्न तो क्या बनेगा कन नहीं नहीं गुण तो हो गया अर्णुवंत बोला ना क्या बने अर्णु अर्णु अर्णवंतु हाँ हाँ हाँ अतन पद में लंग में परस में और नोत हाँ और एक पक्ष में क्या बोलते और क्या बोलते और कैसे हो गया आठ आगमन से तो और बनेगा है क्या बोले मनो रूप बोलो अर्णोत आठ से बुद्धि होने से क्या होगा री री है ना टी टी री है ठीक है ओ नहीं होगा हाँ री है, री हो तो आर हो जाएगा। ठीक है ठीक है, हाँ आर, हाँ हाँ ठीक है, और नहीं होगा ये आर, आरनोत बनेगा। हाँ आरनोत बोलो, आर हाँ, यहाँ लोप नहीं होगा, लोपचातन सेवन जो होता है संयोग हो जाएगा, तो क्या बनेगा आर्णुव अनुम। हाँ और वो तो आत्मनेपद में आर्णुत, अर्णुत सब बोलो आर्णुत, आरण्यवि आरणु अरणु वही अरणुमही। हाँ वेदरे में क्या बने बोलो रेणुयाद, और असल में नहीं उसमें अतन बदले रेणुत, और दूसरा हाँ असल में रेण्यात आत्मनिपद में अरुणिशिष्ट लुंग लकार में परिचय पद में पहले आरणित है अरणि अनिष्ठा अनिष्ठा हाँ आत्मनिपद में आर रितौर लोप हो जाएगा तो आर्त आर्त अर्निष्ट आर्त हाँ लिंग लकार में अर्निषत नहीं अर्नि अर्नि अर्नि अनित अर्थ अनिष्ट अर्थ हो गया। त्रिणु अदने त्रिणोति त्रिणु बोलो पहले क्या बना पहले बोलो त्रिणोति नहीं त्रिणोति ना त्रिणोति हाँ बोलो तरणोत दो नहीं बनेगा लुपस्यासन तो संभव असम वृषा हुए तरणु वह तरणुम अतन पद में हाँ ठीक है नहीं विकल्प है ऐसा में नहीं और जिस पर कि गुण होता है वे अन्य पक्ष में क्या क्या पहले बोला तर तरणोते हाँ तरणोते कौन सा लगा रहा बोलते हो लट हाँ हो गया लेट में धातु क्या है तीर्ण लिट में परसवंती क्या बनेगा तद तत्तर न आगे तत्ण तू आतेन पद में कौन सा हाँ नहीं लोप नहीं होगा तन्नु बहे तन्नु बहे हाँ आतेन पद में क्या होगा तत्तर तत्रिणे तत्रिणे तत्रिनाते लोट में क्या बनेगा तरणिता और लिट में तरणिष्यति तरणिष्यते लोट में त्रिणोतु त्रिणुतात् और एक में तरणोतु तरणुतात् आतन पद में बनेगा त्रिणुताम और दूसरा है मध्यम पुरुष क्या बनेगा तरणो स्व और त्रिणु स्व लंग लकार में परिश्रम दे क्या बनेगा अत्रिणोत और अतर्णोत आत्मन पद में अत्रिणुत अतर्णुत विधि में क्या बनेगा त्रिणु याद आत्मन पद में नहीं और एक रूप बनेगा तरणु याद आत्मन पद में त्रिनिवित दूसरा रूप तरणिवित आसले में क्या बनेगा त्रिण्यात और आत्मनिपद में तरणी शिष्ट लुंग लकार बोलो क्या बनेगा? हाँ आत्मनिपद में हाँ लिंग लकार में बोलो लिंग लकार अतः निश्चित हो गया त्रिणुवाद ने घृणु दीप्तो बोलो घृणुते हो गया अब दूसरा रूप हाँ आत्मनिपद में घृणुते और दूसरा क्या हुआ? हाँ लेट में पहले आत्मनिपद होता है कार ने अतः बताया सूत्र ने जघर्ण आगे नहीं जघर्ण के आगे रूप बोलो जघर्ण अतुस में हाँ हो गया आत्मनिपद में हाँ हाँ हो गया लूट लकार में क्या गुना नहीं होगा पुगंत गुना तो क्या बोलते हो? हाँ पहले क्या बोला था? यही बोला था घर नेता बोला था या गृह नेता? अच्छा लेट में हाँ लोट में गृहणो तो एक रूप दूसरा रूप क्या है घर नो तू अतन पद में घृणु घृणुताम दूसरा घृणुताम लंग में अघृणोत दूसरा रूप अघृणोत अतन पद में अग्रे नुत और अघर नुत विदले में क्या बनेगा? विदले में बोलो कोई बोलो विदले में ग्रेणुयात आतन पद में हाँ ग्रेणुत अदो बनेगा वहाँ भी वेद में असली में ग्रेणुयात आतन पद में हाँ लोग लकार में अगर नहीं थे आतन पद में आता में हाँ रिंग लगा रही हाँ अत द्वा बनु दाते तो बनु याचने आत्मनिपद है वह नहीं बनुते बोलो इसका क्या मैंने सो बोलो बनुते लिट में क्या बनेगा बबनी हैं वे ने क्यों नहीं होगा मालूम है न सतत दबा दे क्या बनेगा बबनी बोलो हो गया लूट में लेट में बनी परिसमत में नहीं बनेगा लूट में वनुताम अनताम लंग में अवनुत ये परिशुद्ध परिवर्तन आत्मनिपद आत्मनिपद हाँ ठीक है आगे अवन्वी विधिर में असली में अवनिष्ठ लुंग में अवत अवत अवनिष्ठ रिंग में क्या बने बोलो अवनिष्यत अवनिष्यत आगे आगे अवनि बोलो अवनिष्यत आगे अवनिष्यते नहीं बोलो बोलो जोर से बोलो पूरा बोलो अवनिष्यत से हाँ हो गया आगे मनु है मनु अवबोधन है मनुते बनेगा मनुते मनुआते लेट में मैंने क्या सूत्र लगा हाँ लूट में क्या बनेगा मनीता लेट में हाँ लोट में लंग में अमा अमनुत हाँ बिदरी में आश्चर्य नहीं क्या वो हो गया क्या? हाँ मनुष्य लोग में पहले अमत अमनिष्ठ आगे पहले हाँ अमनिदम अमनिषि लिंग लकार क्या बनेगा अमनी श्यात मनु अवबोधन हो गया अभी डुकरी करने आएगा नहीं नहीं रक्षते ओम।